e trist, dar totuși e adevărat că momentele frumoase trec, clipele fericite se duc și ca un râsnet al durerii rămâne doar amintirea. Din ochii tăi ca lacrimi rici, nu le mai cred, de lângă mine vrei să pleci, știu că am să te pierd. Știu că am să te pierd. Te rog să nu îmi lași nimic ca amintire, tot ce a fost între noi doi, să e cu tine. Să e cu tine. Să e cu tine. Să e cu tine. Să e cu tine. Ce dor în mintea mea se strâng, pleacă acum pe drumul tău și lasă-mă să plec. Și lasă-mă să plec. Să nu privești măcar o clipă în urma ta, nu vreau să vezi că plâng de tot, că-mi plânge inima. Că-mi plânge inima. Că-mi plânge inima. Că-mi plânge inima. Că-mi plânge inima. Târziu, mult prea târziu, tu ai venit.